یک شاخ گل، برنامه شماره 303. الهی به مستان میخانت، به عقل آفرینان دیوانت، به نور دل صبح خیزان عشق، به شادی به انده گریزان عشق، به میخانه وحدتم راه ده، دل زنده و جان آگاه ده. میده که چون ریزیش در سبو، برارد سبو از دل آواز هو. از آن می که چون عکسش افتد به باغ، کند غنچه را گوهر شب چراغ. از آن می که گر شب ببینی به خواب، چو روز از دلت سر زند آفتاب. روز صورت گداز، می گشت معجون راز و نیاز، می سر به سر شور و مستی و حال، می سر به سر شور و مستی و حال، از او یک قدم تا در ذوالجلال. این اشعار از ساقی‌نامه رضی‌الدین آرتیمانی، شاعر عرفانی قرن 11 است. رضا قلی خان هدایت درباره‌اش می‌نویسد: میرزا محمد رضی از سادات آرتیمان من محال توی سرکان، سیدی است صاحب ذوق و حال و عارفی با افضال. از رضی‌الدین آرتیمانی معاصر شاه عباس صفوی غزل و رباعیاتی باقی است، ولی آنچه وی را مشهور ساخته ساقی‌نامه است بالغ بر 160 بیت که بیتی چند از آن را در این برنامه شنوید و می شنوید. دلا خیز و پایی به میخانه نه، صلایی به مستان دیوانه ده. مغنی نوای دگر ساز کن، دلم تنگ شد مطرب آواز کن. Thank you. مغنی نوای دگر ساز کن، دلم تنگ شد مطرب آواز کن. Hello. شاخه گلی که نثار شد شماره 303 بود که با همکاری آقایان قوامی، حبیب الله بدیعی و جلیل شهناز در استدیوی گلها تنظیم گردیده. اشعار از رضی‌الدین آرتیمانی، شاعر عرفانی قرن 11. آهنگ ساقی‌نامه بیات اصفهان، گوینده آذر پژوهش.